นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธมัชฌิมนิกายสักขารวสูตรเล่มที่13ข้อที่734สักขารวมานพเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สมัยนั้นนางพราหมณีชื่อธนัญชานีอาศัยอยู่ในบ้านปัจจลกัปปะเป็นผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เวลาเมื่อนางทำพลั้งพลาดสิ่งใดแล้วก็เปล่งอุทานขึ้นสามครั้งว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นสามครั้งก็ในสมัยนั้นแลมานพชื่อสคารวะอาศัยอยู่ในบ้านปัจจลกัปปะเขาเป็นผู้รู้จบไตรเพศพร้อมทั้งคำภีนิคันทุและคำภีเกตุพะพร้อมทั้งประเภทอักษรมีคำพีอิติหาสะเป็นที่ห้าเป็นผู้เข้าใจตัวบทเข้าใจไวยากรณ์ชำนาญในคำพีโลกายตะและตำราทำนายมหาปุริสลักษณะเขาได้ฟังวาจาที่นางธนัญชานีปรามณีกล่าวอย่างนั้นแล้วจึงได้กล่าวกับนางธนัญชานีปรามณีนั้นว่านางธนัญชานีปรามณีนี้ไม่เป็นมงคลเลยนางธนัญชานีนี้เป็นคนชิบหายก็เมื่อพวกพราหมณ์ทั้งหลายผู้ทรงไตรวิชามีอยู่นางดันไปกล่าวสรรเสริญคุณของสมณะหัวล้นนั้นทำไมนางธนัญชานีปรามณีจึงได้กล่าวต่อว่าพ่อผู้มีพระภักดิ์อันเจริญก็พ่อยังไม่รู้ซึ่งศีลและปัญญาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นถ้าพ่อพึงรู้ศีลและพระปัญญาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแล้วพ่อจะไม่พึงสำคัญว่าพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ควรด่าควรบริพาทเลยนางผู้เจริญถ้าเช่นนั้นเมื่อพระสมณะมาถึงบ้านปัจจลกัปปะเมื่อใดพึงบอกแก่ฉันเมื่อนั้นนางธนัญชานีปรามณีรับคำดังนั้นแล้วในอีกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลโดยลำดับเสด็จไปถึงบ้านปัจจลกัปปะได้ยินว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในสวนมะม่วงของพวกพราหมณ์ชาวบ้านตุที่คามใกล้บ้านปัจจลกัปปะนางธนัญชานีปรามณีได้สดับข่าวดังนั้นแล้วจึงได้ไปหาสคารวะมานพถึงที่อยู่และได้กล่าวกับมานพนั้นว่าพ่อผู้มีพระภาคอันเจริญนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเสด็จมาถึงบ้านปัจจลกัปปะประทับอยู่ในสวนมะม่วงของพวกพราหมณ์ชาวบ้านตุที่คามใกล้บ้านปัจจลกัปปะนี้พ่อจงสำคัญการอันควรในบัดนี้เถิดสคารวะมานพรับคำของนางธนัญชานีปรามณีแล้วจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคปราศัยพอให้เป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งนะที่ส่วนควรข้างหนึ่งมานพนั้นได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านพระโคดมผู้เจริญมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง เป็นผู้ถึงบารมีชั้นสุดเพราะรู้ยิ่งในปัจจุบันย่อมปฏิญญาอธิพรหมจรรย์ในสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดเป็นผู้ถึงบารมีชั้นที่สุดเพราะยิ่งในปัจจุบันย่อมปฏิญญาอาทิพรหมจรรย์ก็ท่านพระสมณโคดมเป็นคนไหนของจำนวนสมณพราหมณ์เหล่านั้นในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าพระเถระชะเรากล่าวความแตกต่างกันแห่งสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้ถึงบารมีชั้นที่สุดเพราะยิ่งในปัจจุบันแม้จะปฏิญญาณอธิพรหมจรรย์ได้สักการวะพระเถระชะมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นผู้พึงฟังตามกันมาเพราะการฟังตามกันมานั้นจึงเป็นผู้ถึงบารมีชั้นที่สุดเพราะยิ่งในปัจจุบันย่อมปฏิญญาอธิพรหมจรรย์เหมือนพวกพราหมณ์ผู้ทรงไตรวิชาฉะนั้นอันหนึ่งมีสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งเป็นผู้ถึงบารมีชั้นที่สุดเพราะยิ่งในปัจจุบันปฏิญญาอธิพรหมจรรย์เพราะเพียงแต่ความเชื่ออย่างเดียวเหมือนพวกพราหมณ์นักตรึกนักตรองฉะนั้นและมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งรู้ธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเองในธรรมทั้งหลายที่ไม่ได้ฟังตามกันมาก่อนถึงบารมีชั้นที่สุดเพราะรู้ยิ่งในปัจจุบันย่อมปฏิญญาอธิพรหมจรรย์พระตถาคตในสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดรู้ธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเองในธรรมะทั้งหลายที่ไม่ได้ฟังตามกันมาในการก่อนถึงบารมีชั้นที่สุดเพราะรู้ยิ่งในปัจจุบันย่อมปฏิญญาอธิพรหมจรรย์เราเป็นผู้หนึ่งของจำนวนสมณพราหมณ์เหล่านั้นข้อนี้พึงรู้ได้โดยบรรยายแม้นี้เหมือนสมณพราหมณ์เหล่าใดรู้ธรรมะด้วยปัญญาอันยิ่งเองในธรรมทั้งหลายที่ไม่ได้ฟังตามกันมาในการก่อนถึงบารมีมีชั้นที่สุดเพราะรู้ยิ่งในปัจจุบันย่อมปฏิญญาอธิพรหมจรรย์เราเป็นหนึ่งของจำนวนสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นพระตวาชะครั้นก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้เกิดความรู้สึกขึ้นไปในใจว่าคฤหาสน์นั้นคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นโอกาสว่างการที่บุคคลผู้คลองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงเหมือนสังที่เขาขัดไว้ดีแล้วนั้นไม่ใช่ทำได้ง่ายๆเลยถ้าใครเราพึงปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเถิดในสมัยต่อมาเรานั้นยังหนุ่มเที่ยวเกศาอย่างดำจัดบริบูรณ์ด้วยยาวอันเจริญในปฐมวัยเมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วยพากันร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่เราได้ปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วครั้นเราบวชแล้วอย่างนี้แสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าได้เข้าไปหาอาระละดาบทผู้กลัมมโคตแล้วอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นั้นด้วยเราเล่าเรียนธรรมนั้นได้ฉับไวไม่นานเลยได้รู้ถึงอากินจัญญายตนะแล้วอาระละดาบทผู้กัลยาณมกุฎได้ตั้งเราผู้เป็นศิษย์ให้เสมอด้วยตนแล้วได้บูชาเราด้วยการบูชา อันอย่างยิ่งเมื่อเราได้เสมอด้วยอาจารย์อย่างนี้แล้วเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นว่าก็ธรรมะนี้จะเป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานก็หาไม่แต่เป็นไปพร้อมเพียงเพื่อการบังเกิดในอากินจัญญายตนะภพเท่านั้นเองตถาคตเมื่อเห็นโทษในสมาบัติทั้ง7จึงไม่พอใจในธรรมนั้นเบื่อหน่ายจากธรรมนั้นหลีกไปเสียพระทวาชะเรานั้นแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าได้เข้าไปหาอุทากะผู้รามบุตรได้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยเราเล่าเรียนธรรมนั้นได้ฉับไวไม่นานเลยได้รู้ถึงเนวสัญญาหน้าสัญญายตนะแล้วอุทากะผู้รามบุตรเมื่อเป็นสัพพรหมจารีต่อเราได้ตั้งเราไว้ในฐานะแห่งอาจารย์นั่นเดียวได้บูชาเราด้วยการบูชาอย่างยิ่งก็เมื่อเราได้เสมอด้วยอาจารย์ได้การบูชาอย่างยิ่งดังนั้นความรู้สึกได้เกิดขึ้นกับเราว่าธรรมนี้จะเป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานก็หาไม่แต่เป็นไปเพียงเพื่อการบังเกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเท่านั้นเองตถาคตเมื่อเห็นโทษในสมาบัติทั้ง8จึงไม่พอใจในธรรมนั้นเบื่อหน่ายจากธรรมนั้นหลีกไปแล้วพระทวาชะเรานั้นเมื่อหลีกไปจากสำนักอุทกะผู้รามบุตรแล้วแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าได้เที่ยวจาริกไปตามลำดับหลายตำบลในมคตรัฐจนบรรลุถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมพักแรมอยู่นะที่ตำบลนั้นณที่นั้นเราได้พบภาคพื้นรมณียสถานมีชัดป่าเยือกเย็นแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นนันดีน่าเพลินใจมีบ้านสำหรับโคจรตั้งอยู่เดียวรอบเราได้เห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกนี้ขึ้นว่าภูมิภาคนี้น่ารื่นรมจริงชัดป่าเยือกเย็นแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นนันดีน่าเปลื้มใจทั้งที่โคจรก็ตั้งอยู่โดยรอบที่นี่สมควรแท้เพื่อจะตั้งความเพียรของกุลบุตรผู้ต้องการด้วยความเพียรดังนี้เรานั้นนั่งพักอยู่นะตำบลนั้นนั่นเองด้วยคิดว่าที่นี่สมควรแล้วเพื่อการตั้งความเพียรพระตวาชะอันหนึ่งอุปมา3ข้ออันน่าสะใจที่เราไม่เคยได้ยินมาแล้วได้มาจำแจ้งแก่เราพระทวาชะอุปมาข้อที่1ว่าเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางทั้งที่เขาตัดลงแช่น้ำไว้ถ้าบุรุษตั้งใจว่าจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏขึ้นดังนี้พระตวาชะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะถือไม้สีไฟอันบนมาสีไฟให้เกิดปรากฏขึ้นได้หรือไม่ท่านพระโคดมผู้เจริญข้อนั้นไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าโน้นเป็นไม้สดชุ่มด้วยยางทั้งแช่อยู่ในน้ำเขาสีตลอดการเพียงใดก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยครับแค้นเสียเปล่าตลอดการเพียงนั้น

อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนได้มาจำแจ้งแล้วแก่เราพระราชวาชะความคิดข้อนี้ได้เกิดมีขึ้นแก่เราว่าถ้าใครเราพึงกบฟันด้วยฟันอัดเพดานด้วยลิ้นคมจิตด้วยจิตบีบให้แน่นจนร้อนจัดดูดีครั้นเราคิดดังนั้นแล้วจึงกบฟันด้วยฟันอัดเพดานด้วยลิ้นคมจิตด้วยจิตบีบให้แน่นจนร้อนจัดแล้วเหงื่อไหลออกจากรักแร้ทั้งสองข้างเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงจับคนกำลังน้อยที่ศีรษะหรือที่คอบีบให้แน่นจนร้อนจัดฉะนั้นแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเปลี่ยนที่ตนได้ยากเสียแทงเอาปรัตวาชะความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าถ้าใครเราพึงเพ่งฌานเอาการไม่หายใจให้เป็นอารมณ์เติดครั้นคิดดังนั้นแล้วเราจึงกั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกและทางปากครั้นเราทำดังนั้นเสียงลมออกจากทางช่องหูทั้งสองข้างดังเหลือประมาณเหมือนเสียงลมในสูบแห่งในช่างทองที่สูบไปสูบมาฉะนั้นความคิดข้อนี้ได้เกิดมีขึ้นแก่เราว่าถ้าใครเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นอารมณ์เติดเราจึงกั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้วครั้นเราทำดังนั้นลมกล้าเหลือประมาณแทงซอกขึ้นไปทางบนกระหม่อมเหมือนถูกบุรุษแข็งแรงเชือดเอาที่แสกกระหม่อมด้วยมีดโกนอันคมฉะนั้นความคิดก่อนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าถ้าใครเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกครั้นเราทำดังนั้นรู้สึกปวดศีรษะทั่วไปทั้งศีรษะเปรียบปานถูกบุรุษแข็งแรงรัดศีรษะเข้าทั้งศีรษะด้วยเชือกอันมีเกลียวกระเหม็งฉะนั้นความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นกับเราสืบไปว่าถ้าใครเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกครั้นเราทำดังนั้นลมกล้าเหลือประมาณหวนกลับลงแทงเอาพื้นท้องดุจถูกคนฆ่าโคหรือลูกมือตัวขยันของเขาเชื้อเนื้อพื้นท้องด้วยมีดสำหรับเชื้อเนื้อโคอันคมฉะนั้นความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าถ้าใครเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นอารมณ์เติดครั้นเราทำดังนั้นก็เกิดความร้อนกล้าขึ้นทั่วกายดุจถูกคนแข็งแรงสองคนช่วยกันจับคนกำลังน้อยที่แขนข้างละคนย่างร่มไว้เหนือหลุมตานเพลิงอันร้อนระอุฉะนั้นแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะได้ฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ตนได้ยากเสียแทงเอาความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าถ้าใครเราพึงปฏิบัติการอดอาหารโดยประการทั้งปวงเถิดเราบริโภคอาหารผ่อนให้น้อยลงวันละผายฝ่ามือบ้างเท่าเยื่อตัวเขียวบ้างเท่าเยื่อตัวฟูบ้างเท่าเยื่อตัวดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างครั้นเราทำดังนั้นร่างกายของเราได้ถึงความสู้ผอมลงยิ่งนักเพราะโทษที่เรามีอาหารน้อยอวัยวะใหญ่น้อยของเรา เป็นเหมือนเถาวัลย์อาสติบัพหรือเถาวัลย์กลบัพเนื้อที่ตะโพกนั่งทับของเรามีสันฐานดั่งเท้าอูฐข้อกระดูกสันหลังของเราพุทธขึ้นระเกะระกะราวกับเถาวัลย์วัตนาวลีสี่โครงของเราโรงเรงเหมือนกลอนศาลาอันเก่าคล่ำคร่าดาวคือดวงตาของเราถล่มลึกอยู่ในกระบอกตาดุดเงาแห่งดวงดาวที่ปรากฏอยู่ในบ่อน้ำอันลึกฉะนั้นผิวหนังของเราเหี่ยวย่นเหมือนน้ำเต้าอ่อนที่ตัดมาแต่อย่างสดถูกแดดเผาเหี่ยวย่นเช่นเดียวกันเราเมื่อคิดว่าจะจับพื้นท้องครั้นจับเข้าก็ถูกถึงกระดูกสันหลังตลอดไปเมื่อคิดว่าจะจับกระดูกสันหลังครั้นจับเข้าก็ถูกถึงพื้นท้องด้วยผิวหนังท้องของเรากับกระดูกสันหลังติดถึงกันเราเมื่อคิดว่าจะถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระก็เสลมราบอยู่นะที่นั้นนั่นเองตถาคตเมื่อหวังจะให้กายมีความสุขบ้างจึงลูบไปตามตัวด้วยฝ่ามือขนมีรากอันเน่าได้หลุดตกลงจากกายร่วงไปความคิดข้อนี้ได้เกิดมีขึ้นกับเราว่าในอดีตการอันยาวยืดก็ดีในอนาคตการอันยาวยืดก็ดีหรือแม้ในปัจจุบันนี้ก็ดีสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดที่ได้เสวยทุกขเวทนากล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนอันเกิดจากการทำความเพียรยังสูงสุดก็เท่าที่เราได้เสวยอยู่นี้ไม่ยิ่งไปกว่านี้ได้ก็แต่ว่าเราหาอาจบรรลุธรรมอันยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์หรืออัลมะริยะญาทัศนวิเศษด้วยทุกขกิริยาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนนี้ไม่เลยชะรอยหนทางการตรัสรู้จะวิ่งมีโดยประการอื่นความระลึกอันนี้ได้เกิดมีขึ้นแก่เราว่าก็เรายังจำได้อยู่เมื่องานแรกนาแห่งพระบิดาเรานั่งณร่มไม้ว่ามีเงาเย็นสนิทมีใจสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ชรอยนั่นจะเป็นหนทางแห่งการตรัสรู้บ้างดังนี้ก็วิญญาณอันเล่นไปตามความระลึกได้มีแล้วแก่เราว่านี่แหละแน่แล้วหนทางแห่งการตรัสรู้ก็ความสงสัยอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเราควรจะกลัวต่อความสุขชนิดที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมหรือไม่หนอก็ความแน่ใจอันนี้ได้เกิดมีขึ้นแก่เราว่าเราไม่ควรกลัวต่อความสุขอันเว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเลยความคิดได้มีขึ้นแก่เราสืบไปว่าก็ความสุขชนิดนั้นคนที่มีร่างกายหิวโหยเกินกว่าเหตุเช่นนี้จะบรรลุได้โดยง่ายไม่ได้เลยถ้าฉะนั้นเราพึงกลืนกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดเถิดเราจึงได้กลืนกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดแล้วพระทวาชะก็สมัยนั้นมีภิกษุ5รูปเป็นผู้คอยบำรุงเราด้วยหวังอยู่ว่าพระสมณโคดมได้บรรลุธรรมใดจะบอกธรรมะนั้นแก่เราทั้งหลายก็ครั้นตถาคตกลืนกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดแล้วภิกษุผู้เป็นพวกกัน5รูปนั้นพากันหน่ายในเราหลีไปเสียด้วยคิดว่าพระสมณโคดมเป็นคนมากมากคลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากมากเสียแล้ว หนึ่งนี้ปรัตวาชะครั้นเรากลืนกินอาหารหยาบทำกายให้มีกำลังได้แล้วก็เพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้และเพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองและเพราะความจางคลายไปแห่งปีติย่อมอยู่เบขามีสติสัมปชัญญะจึงบรรลุฌานที่สามและเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่เหล่านั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นอย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อบุพเพนิวาสานุสติญาณเราย่อมระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการนี่เป็นวิชาที่หนึ่งที่เราได้บรรลุแล้วในยามแรกแห่งราตรีเพราะนั้นเมื่อจิตบริสุทธิ์ปองใสไม่มีกิเลสได้น้อมจิตไปเฉพาะต่อจุตูปปาตญาณคือเรามีจักษุอันเป็นทิพย์บริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์เห็นหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมนี่เป็นวิชาที่สองที่เราได้บรรลุแล้วในยามกลางแห่งราตรีเรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสได้น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวัคคยญาณได้รู้ตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุเกิดทุกข์นี้คือความดับทุกข์นี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้เป็นวิชาที่สามที่เราได้บรรลุแล้วในยามปลายแห่งราตรีก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสักการะวะมานพได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าความเพียรอันไม่หยุดหย่อนได้มีแล้วแก่ท่านพระโคดมหนอความเพียรของสัตว์บุรุษได้มีแล้วแก่ท่านพระโคดมหนอสมควรเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าแต่ท่านพระโคดมก็เทวดามีอยู่หรือหนอแลพระทวาชะข้อที่ว่าเทวดามีนั้นรู้ได้โดยฐานะข้าแต่ท่านพระโคดมพระองค์อันข้าพเจ้าทูลถามว่าเทวดามีอยู่หรือหนอก็ตอบว่าความที่เทวดามีอยู่นั้นรู้ได้โดยฐานะเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้อยคำของพระองค์เป็นคำเปล่าเป็นมุสาไม่ใช่หรือพระทวาชะผู้ใดเมื่อถูกถามว่าเทวดามีอยู่หรือพึงกล่าวข้อที่ว่าเทวดามีอยู่เป็นอันรู้กันได้โดยฐานะก็เท่ากับกล่าวว่าเรารู้จักเทวดาเมื่อเป็นเช่นนั้นวิญญูชนพึงถึงความตกลงในเรื่องนี้ว่าเทวดามีอยู่ดังนี้ได้โดยส่วนเดียวแท้ก็ทำไมท่านพระโคดมจึงไม่ตอบแก่ข้าพเจ้าเสียด้วยคำแรกเล่าพระตวาชะก็ที่ว่าเทวดามีอยู่ดังนี้นั้นเขาสมมุติกันในโลกด้วยสรรพสูงก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสักการะวะมานพได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไปไหนที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงท่านพระโคดม กับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรื่องสการวะมานพจบฟังธรรมคำพุทธ